Szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Na zegarach szósta. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Dziś poznamy nowe decyzje rządu w sprawie obostrzeń. Mają dotyczyć m.in. noszenia maseczek. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Drużyna Polaka koncertowo ograła Lazio Rzym. W tym serwisie także wspomnienie wybitnego podróżnika. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Aleksandra Dopy. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski ma ogłosić zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Mają dotyczyć m.in. obowiązku zasłaniania ust i nosa. Prawdopodobnie nie będziemy już mogli zasłaniać twarzy przyłbicami i kominami. Zmiany mają dotyczyć także podróży. Niezaszczepione osoby przyjeżdżające do Polski ze strony naszych południowych sąsiadów mają iść na kwarantannę, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Tymczasem pandemia znów zaczyna przybierać na sile, potwierdzają to wczorajsze dane. Zarejestrowano prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń i 247 zgonów. Barbara Góra. Wczoraj, kolejny dzień z rzędu, zanotowano wzrost zakażeń o ponad 1000 przypadków w porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia i trzecia fala pandemii jest faktem, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zachodzi tylko pytanie, jaka będzie wysokość tej fali, ile osób będzie zakażonych, ile osób będzie trafiało do leczenia szpitalnego. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 13 300 pacjentów z COVID-19. To o ponad 1000 więcej niż jeszcze półtora tygodnia temu. Zwiększa się również liczba osób podłączonych do respiratora, podkreślił wiceminister. Ten wzrost jest widoczny także na oddziałach intensywnej terapii. Coraz więcej osób niestety trafia pod respiratory. W tym tygodniu powinna być też ogłoszona decyzja dotycząca trybu nauki w szkołach od 1 marca. Barbara Góra, Polskie Radio. Głośna krytyka projektu Nord Stream 2 w Parlamencie Europejskim. Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Przemysłu i Energii europosłowie apelowali o jego zatrzymanie. Słowa krytyki usłyszała też przedstawicielka Komisji Europejskiej, która mówiła, że ta inwestycja powstaje zgodnie z dwustronnym porozumieniem i Bruksela nie może jej zatrzymać. Nord Stream 2 połączył Rosję z Niemcami 10 lat temu. Rura została poprowadzona po dnie Morza Bałtyckiego. Teraz finalizowane są prace nad drugą nitką gazociągu północnego. Więcej o tym Beata Płomecka. Przeciwnicy Nord Stream 2 robią wszystko, by ta inwestycja nie powstała. Wiele razy apelowano w tej sprawie do niemieckich władz, ale te mówią, że to projekt komercyjny. To od początku była hipokryzja. Komentowała była premier Beata Szydło, podkreślając, że Nord Stream 2 to projekt polityczny, który uderza w solidarność europejską. Zwiększy gospodarczy i polityczny wpływ Rosji na region. Również zagraża bezpieczeństwu dostaw, a ponadto zapewnia dodatkowe dochody Rosji, osłabiając skutek europejskich sankcji wobec tego kraju. O zatrzymanie Nord Stream 2 apelował były premier Jerzy Buzek. Nord Stream 2 to pułapka, jest wymierzony w bezpieczeństwo energetyczne Unii i jej solidarność. Część europosłów na tym posiedzeniu wytykała Komisji Europejskiej bierność w tej sprawie. Jej przedstawicielka zapewniała, że jeśli projekt rzeczywiście zostanie sfinalizowany, to Komisja będzie pilnowała zgodności z unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Broniący trofeum Bayern Monachium pewnie pokonał w Rzymie Lazio 4-1 w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jedną bramkę dla gości zdobył najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski. Był to czwarty gol kapitana reprezentacji Polski w obecnym sezonie Champions League. W drugim z rozgrywanych wczoraj spotkań, grające w roli gospodarza w Bukareszcie, Atletico Madryt przegrało z Chelsea Londyn 0-1. Zwycięską bramkę zdobył Olivier Giroud. Na koniec przypominamy tę bardzo smutną wiadomość, która dotarła do nas wczoraj po południu. Podczas wyprawy na najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro zmarł wybitny podróżnik Aleksander Doba. To on jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. Był człowiekiem oddanym pasji i z olbrzymim apetytem na życie, wspomina go podróżnik Mateusz Waligura.

Pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? 16 minut po godzinie 6, pora na trójkę, to Waiting on the War i Foo Fighters, za chwilę R.E.M. i Everybody Hurts. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę na Marsa. Jak brzmi Mars? Obudziliśmy się w rzeczywistości, w której możemy posłuchać czerwonej planety. Brzmi to tak. To cicho dosyć brzmi, mam wrażenie. To posłuchamy tego za chwilę. Mamy tu chochlika jakiegoś, ale... Nie zmienia to faktu, że obudziliśmy się w rzeczywistości, w której możemy oglądać obraz w wysokiej rozdzielczości przesłany nam z Marsa, ale jak mamy spotkanie na tak zwanym home office, na pracy zdalnej, to nam się obraz zacina. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Trzeba często wyłączać obraz, żeby dobrze słyszeć, żeby zwolnić transfer, żeby dźwięk mógł spokojnie przechodzić. Tym zajmiemy się w dzisiejszym programie. Polecimy na Marsa, sprawdzimy, z jakimi problemami może się to wiązać, ale także sprawdzimy, jaki Polacy mogą mieć wkład w podróże na Marsa. Tym zajmiemy się w dzisiejszym programie Pora na Trójkę. Za chwilę jednak najpierw porozmawiamy sobie o takim wyjątkowym dzisiaj dniu, dlatego że dzisiaj mamy dzień całusa znienacka tak zwanego. Naturalnie w dzisiejszych czasach, w tym co się dzieje za oknami, broń Boże, żadnych całusów z zaskoczenia. Nie, najwyżej się można w łokieć cmoknąć, ale o tym za chwilę. Bye. Gdyby na początkach kariery zespołu R.E.M. ktoś im powiedział, że będą grali tego typu utwory, wywodząc się z postpunkowo-eklektycznego grania gitarowego, to prawdopodobnie panowie sami by nie mogli w to uwierzyć, że za parę lat takie dzieło w ich wykonaniu powstanie. R.E.M. Everybody Hurts, program trzeci Polskiego Radia. Zajmijmy się 24 dniem lutego. Podobno pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i pomaga spalić kalorie. Całus, bo o nim mowa, zazwyczaj jest też dla nas dużą przyjemnością. W dzisiejszych pandemicznych czasach lepiej jednak takich czułości unikać. A szkoda, bo dziś z okazji niespodziewanego dnia buziaka, albo nawet dnia niespodziewanego buziaka, moglibyśmy sprawdzić, czy niespodziewane całusy są równie miłe, co te zaplanowane. Dbając jednak o zdrowie, nasz reporter Przemek Cięgotura z okazji dzisiejszego święta zapytał profesora politologii o historyczne, najsłynniejsze pocałunki. W naszej kulturze od czasów rzymskich pocałunek miał jeszcze jeden wymiar, bardzo taki pragmatyczny. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog. Antyczni Rzymianie nie pozwalali pić wina swoim żonom i by sprawdzić, czy piły wino, całowali je, by zweryfikować, czy podczas ich nieobecności, kiedy byli w łaźni, czy na innych wydarzeniach poza domem, piły to wino, czy nie piły. Nam się oczywiście kojarzy pocałunek taki trochę perwersyjny i aberracyjny. Kiedyś przedstawione sylwetki Honeckera i Brożniewa, całujących się prosto w usta. Przypomnijmy pocałunek Judasza jako symbol największej zdrady w dziejach, no przynajmniej naszego kręgu kulturowego. I rzeczywiście wtedy, gdyby nie pewne inne fakty historyczne, może do powszechnego języka weszłoby sformułowanie, a teraz, drogie dzieci, pocałujcie wujka Breżniewa. No ale tak się nie wydarzyło. Szanowni Państwo, teraz Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w Trójce. 24 minuty temu minęła godzina 6. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bar. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam.

na trójkę. Osiemnaście minut do godziny siódmej, pora na codzienny stały punkt w trójce. Prasowanie w trójce. I zaczynamy przegląd prasy dzisiejszy od dziennika Gazety Prawnej, gdzie na pierwszej stronie poczta w paczkowej defensywie. Ważą się losy sieci punktów odbioru przesyłek, jednej z podstaw trzyletniej strategii Poczty Polskiej. Chodzi o Żabkę, która rozważa kontrakt z InPostem. To skomplikowałoby sytuację państwowej firmy. Obecnie operator korzysta z sieci punktów odbioru przesyłek, które tworzą sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowy ruch, a także automaty paczkowe w sklepach owadzianych oraz innych. I na pocztach. W sumie jest to 13,5 tysiąca punktów odbioru, z czego połowa to sklepy z gadem zielonym. W każdym razie negocjacje trwają. Jak to się skończy? Podobno do 2022 roku ta sieć punktów odbioru ma się powiększyć do 20 tysięcy z 13,5. Strona 8 dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej o tym właśnie. Teraz Gazeta Wyborcza, w której o gąbce do naczyń. Ale to ciekawe jest, dlatego że gąbka do naczyń to królestwo bakterii. Pandemia koronawirusa zmieniła wiele naszych zachowań. Zwracamy teraz znacznie więcej uwagi na dezynfekcję i to nie tylko rąk, którym miejscom w naszych domach warto poświęcić najwięcej uwagi. I okazuje się, że mamy gąbkę w kuchni, która jest największym domem dla bakterii, ale także dywan. Dywan, jak się okazuje, to tam w dywanie właśnie... Również odbywa się, rośnie cywilizacja nam. Książka taka była kiedyś pana Pratchetta, właśnie o dywanie. Jeszcze taki protoplastaś światu disco dla wszystkich fanów twórczości pana Pratchetta to pozycja podstawowa. Tam to było ładnie opisane. Czy to się pokrywa z rzeczywistością? Myślę, że warto sprawdzić dzisiejsza Gazeta Wyborcza o tym, gdzie w domu czyhają bakterie. Przechodzimy do Rzeczpospolitej dzisiejszej, gdzie mamy relacje ze Stanów Zjednoczonych, dział świat, strona 6. W Stanach Zjednoczonych podobno powoli wraca się do życia. Nawet najbardziej restrykcyjnie nastawione do pandemii Stany Zjednoczone podobno zaczynają się otwierać. W ciągu roku Ameryka straciła z powodu koronawirusa 500 000 mieszkańców. Po styczniowym szczycie pandemii, gdzie miało miejsce 300 tysięcy nowych przypadków zakażeń dziennie w całym kraju, obecnie dobowo liczba zachorowań i hospitalizacji spada na tyle, że pojawiają się plany wracania do normalności. Stany Zjednoczone są w czołówce szczepień. Jedną dawkę otrzymało tu proporcjonalnie ponad dwa razy więcej mieszkańców niż w przodującej w Unii Europejskiej Danii. Ale i tu nie jest łatwo zapisać się na covidowy zastrzyk, jak czytam w artykule. Administracja Bidena obiecuje, że wszyscy będą mogli się zaszczepić do lipca. Trzymam kciuki zatem i odsyłam po szczegóły do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Express. Co ciekawe, nie w ramach dzisiaj zabawnych, krótkich informacji. Super Biznes, ekoturystyka, taki dział tutaj jest. I rymowanka w tytule, żeby łatwiej się czytało i łatwiej się zapamiętywało. Sercu bliski, Beskid niski i podróż po Beskidzie niskim. Tutaj palcem po mapie stroje ludowe Pogórzan z rejonu Gorlic, Jasła czy Biecza, pijalnia wód mineralnych i przewodnik po tamtejszych okolicach. Zachęcam do przejrzenia, jeżeli szukają Państwo inspiracji na ten moment, kiedy już będzie można podróżować, to śmiało można się zainspirować. Skanseny, Kasztel Obronny, rynek 30-tysięcznych Gorlic, piękna drewniana cerkiew w Kwiatoniu. To wszystko do podziwiania. Na razie na papierze w dzisiejszym Super Ekspresie, a kiedyś może na żywo. Przegląd prasy jutro przed godziną 7:00 powróci na antenę Trójki. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Nie dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Szanowni Państwo, 11 minut do godziny 7, po kłosie przeglądu prasy mojego. Tak, posłuchajmy. Dzień dobry, panie redaktorze, lekcja przyrody. Ten zielony skworek to płas, nie gad. Pozdrawiam. Oczywiście, ja się pomyliłem, żaba nie jest żadnym gadem, ale ja tak powiedziałem, za co najmocniej przepraszam. Ach, cóż za gagatek z tego prowadzącego w rzeczy samej bzdury powiedział, za co kaja się publicznie, naturalnie. Żaba nie jest gadem. Dlaczego ja tak powiedziałem? Szanowni Państwo, permanentne zwarcie w mózgu spowodowało taki właśnie błąd. Ale przejdźmy dalej, nie ma co. Błędy zostały, mam nadzieję, wybaczone, zostały naprawione. Przejdźmy do następnego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Mianowicie, każdy z nas miał swoje szaleńcze dni w młodości. Momenty, które były tak legendarne, że jeszcze będą wspominać je przyszłe pokolenia. O najbardziej szalone przygody z naszego życia pytał przechodniów nasz reporter Maciej Domański. Jechaliśmy kiedyś ze znajomymi na lody do Lublina. Będąc w lodziarni, pani zapytała mnie, które smaki chcę i odpowiedziałem, że wszystkie. I musiała mi wtedy podać ponad 60 różnych gałek. Jak miałam 14 lat, byłam na zielonej szkole nad morzem i stwierdziłyśmy z koleżankami, że po prostu wbiegniemy do wody w pełnych ubraniach. Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłam w życiu, to wystąpienie z moją koleżanką na Mam Talent w szkole podstawowej. Mieliśmy ze znajomymi jechać do Amsterdamu. Niefortunnie się spóźniłam na samolot. I tą szaloną rzeczą było to, że musiałam udać się do Amsterdamu autostopem. Rzeczywiście szaleństwo. Dzisiaj chciałbym podpytać Państwa o Państwa najbardziej szalone rzeczy, które udało się Państwu zrobić pod wpływem chwili impulsu i pod wpływem nagłego ataku fantazji. To się zdarza. Ja się też pochwalę, parę rzeczy zrobiłem. Może nie za mądrych, ale za to brawurowych. 9 minut do godziny 7. Chasing Cars, Snow Patrol. Nasz numer bez zmian. 2 2 7 3 o największych szaleństwach. Porozmawiajmy dzisiaj. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars.

Minuta została do godziny 7 i pora na serwis Trójki, który już teraz na naszej antenie przedstawi Filip Jarek. Dziś decyzja rządu w sprawie obostrzeń sanitarnych. Resort zdrowia przypomina, że to w dużej mierze od nas samych zależy, jakie będą skutki trzeciej fali pandemii koronawirusa. Jeżeli nasze podejście do restrykcji i do obowiązujących zasad sanitarnych będzie nieodpowiedzialne, to te wzrosty poszybują nam w górę szybciej niż przewidujemy. Szefowie dyplomacji Polski i USA rozmawiali o dalszej współpracy po zmianie administracji Białego Domu. W tym serwisie także ważny apel, by nie wchodzić na zamarznięte jeziora. Lód jest coraz cieńszy, ryzyko wpadnięcia do wody coraz większe.